देव बोला, देख कृष, मैं तुझे जाने से नहीं रोक रहा, लेकिन सीनियर्स को पता चल गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी, खासकर शिवाय चाचू को। कृष बोला, मेरे लिए सबसे पहले मेरी छुटकी है, उसके बाद सीनियर्स। और रही बात सीनियर्स की, तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे नाराज होंगे। चल अंदर चलकर देखते हैं आखिर वो लड़का कैसा था और मेरी छुटकी के पीछे क्यों पड़ा था। इतना कहकर कृष दो कदम चलकर उस घर के मेन गेट तक गया और पीछे पीछे देव भी चला गया। कृष ने बेल बजाई लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। देव बोला, तुझे पक्का पता है यहाँ कोई रहता है? कृष ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, हाँ पक्का पता है, तो फिर कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? कृष ने इस बार हल्के गुस्से में देव को देखा और बोला, अरे टाइम लगता है दरवाजा खोलने में। इतना कहकर उसने फिर से बेल बजाई और इस बार एक आदमी ने दरवाजा खोला। उस आदमी ने चश्मा लगा रखा था और सफेद रंग की कमीज और एक ढीली सी पैंट पहन रखी थी और उसके चेहरे पर गुस्सा था। उम्र करीब 50 साल के आसपास होगी। कृष बोला, मैं कृष रघुवंशी। वो आदमी बोला, तो मैं क्या करूं, इतनी देर से बेल क्यों बजा रहे थे, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। उस आदमी के लहजे में बहुत गुस्सा था। कृष ने तो अपना सलाइवा कटक लिया और उसने देव को देखा तो देव बातों को संभालते हुए बोला, जी हम यहाँ। और तभी पीछे से आवाज आई, अरे किराएदार होंगे, ऊपर वाला कमरा खाली पड़ा है, पूछो क्या उन्हें कमरा किराए पर चाहिए। आदमी ने देव और कृष को देखकर कहा, क्या तुम किराएदार हो? दोनों ने नामे गर्दन हिला दी। देव बोला, जी नहीं, हम तो गौरव के। देव ने इतना ही कहा था कि वो आदमी गुस्सा करते हुए बोला, कौन हो गौरव के? गौरव तो ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है, कहता था पैसे भेज दूंगा लेकिन अभी तक नहीं भेजे, पता नहीं क्या कर रहा है। और तभी पीछे से एक औरत की आवाज आई, करेगा क्या, अय्याशी करने गया है, सब जानते हैं गौरव कैसा है, एक नंबर का कामचोर, उसकी माँ मर गई और दोनों भाई बहन को हमारे गले डाल गई, और वो गौरव, उसे हमने पढ़ाया लिखाया ताकि वो हमें पैसे कमा कर दे, लेकिन वो तो जवान होते ही उड़ गया, अरे अपनी बहन के बारे में भी नहीं सोचता। और तभी वो आदमी पलट कर उस औरत को देखकर बोला, बस करो गौरव की मामी, और कितना गौरव को कोसोगी, मैंने तो पहले ही कहा था मजदूरी पर लगा देते हैं, तुम्हें ही पड़ी थी कि गौरव पढ़ लिख लेगा तो इस घर को संभाल लेगा, अरे मैं तो पहले ही जानता था, जैसी मेरी बहन वैसा उसका बेटा, एक नंबर के भगौड़े। वो औरत बोली, अरे वो भी किसी के साथ मुंह काला करके भाग गई थी और जब वापस आई तो अपने इन दोनों बच्चों को लेकर, और जब से तीनों हमारी छाती पर ही मूंग तल रहे हैं। आदमी बोला, बस करो गौरव की मामी, कितना चिल्लाओगी। और फिर उस आदमी ने देव और कृष को देखकर कहा, अब यहाँ क्यों खड़े हो, अगर किराएदार नहीं हो तो क्यों आए हो? कृष बोला, जी वो हमें नहीं पता था गौरव ऑस्ट्रेलिया चला गया, हमें लगा कि यही रहता है। उस आदमी ने कहा, अब तो पता चल गया ना कि वो एक नंबर का भगौड़ा है। और तभी पीछे से एक मीठी सी आवाज आई, मामी चाय। उस औरत ने, जो कि शायद उस आदमी की पत्नी थी, उसने अगले ही पल उस लड़की के बाल पकड़कर हिलाते हुए कहा, एक तो तेरा भाई पैसे नहीं भेजता, ना फोन करता, ना कोई मनी ऑर्डर करता, और तू है कि मुझे चाय पिलाकर मारना चाहती है। देव और कृष दोनों ने हल्का सा झांक कर देखा तो उस औरत ने एक 20-21 साल की लड़की के बाल पकड़े हुए थे और उसे जोरों से हिला रही थी। और अगले ही पल उस औरत ने उस लड़की के हाथ पर चाय उड़ेलते हुए कहा, ले मर, तू ही पी ले, जब तक तेरा भाई पैसे नहीं भेजता तब तक तो तुझे ऐसे ही पिटकर रहना पड़ेगा। इतना कहकर उसने खींच कर एक चांटा उस लड़की के गाल पर मार दिया और वो लड़की धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। ये नजारा देखकर देव और कृष दोनों हैरान हो गए। उन्होंने गुस्से में उस आदमी को अपने सामने से हटाया और घर के अंदर आ गए। घर के अंदर आकर कृष जोरों से चिल्लाया, तमीज नहीं है तुम्हें एक मासूम सी लड़की को मारते हुए। वो औरत बोली, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? देव और कृष्ण ने उस औरत को देखकर गुस्से में कहा, आपको शर्म नहीं आती एक बच्ची को मारते हुए? वो औरत, जो कि अब तक सोफे पर बैठी हुई थी, वो उठी और अपनी कमर की साड़ी के पल्लू को ठीक करती हुई बोली, ये मेरा घर है, मेरा जो मन करेगा मैं करूंगी, मुझे ये बताओ कि तुम दोनों बिना पूछे अंदर कैसे आ गए? कृष्ण ने एक नजर गुस्से में उस औरत को देखा और फिर तेज कदमों से चलता हुआ उस लड़की के पास गया और उसे उठाते हुए बोला, तुम ठीक हो? उस लड़की की आंखों में पानी था, गाल पर चांटे का निशान साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, जी ठीक हूँ। इतने में देव ने उस औरत को देखकर कहा, शर्म नहीं आती आपको? बिल्कुल शर्म नहीं आती, अरे आप औरत हैं और उम्र में हमसे बड़ी हैं, इसलिए लिहाज कर रहे हैं, वरना। वो औरत भी गुस्से में बोली, वरना क्या करता तू, पता मुझे क्या करता, क्या कर सकता है तू, पता मुझे। इतना कहकर वो औरत देव को हाथ लगाकर धक्का देने लगी। कृष देव के पास आया और बोला, आप जानती भी नहीं है किसे हाथ लगा रही है। उस औरत ने इस बार कृष को धक्का दिया और बोली, हाँ बता कौन है तू, ये मेरा घर है और मेरा मोहल्ला, निकल यहाँ से। इससे पहले कि तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकाल दूं, निकल यहाँ से, वरना मोहल्ले में चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी कि दो लड़के आए थे और इस लड़की को छेड़ रहे थे, निकल यहाँ से। कृष और देव दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। कैसी औरत थी वो, कोई अपने ही घर की बेटी को कैसे बदनाम कर सकता था। लेकिन दोनों इतना तो समझ गए थे कि हो ना हो ये औरत शायद बहुत ज्यादा गिरी हुई है। इतने में वो आदमी भी बोला, निकलो यहाँ से, सुना नहीं मेरी पत्नी ने क्या कहा, निकलो नहीं तो पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेंगे और फिर पूरा मोहल्ला तुम्हें डंडे लाठी से मारकर यहाँ से भगाएगा। इतना कहकर दोनों पति पत्नी ने देव और कृष दोनों को घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। कृष और देव एक दूसरे को देख रहे थे और तभी घर के अंदर से उस लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। कृष ने दरवाजा बजाकर गुस्से में कहा, ओ अंकल, अगर उस लड़की को कुछ किया ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। देव भी लगातार उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। आखिरकार देव ने फोन निकाला और पुलिस को कॉल कर दिया। जब तक पुलिस वहां आई तब तक उस लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज बाहर तक आती रही। जैसे ही पुलिस वहां आई, कृष ने अपना राइट हैंड पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं कृष रघुवंशी। इंस्पेक्टर ने हल्की सी हां में गर्दन हिलाई और बोला, द फेमस बिजनेसमैन मिस्टर हर्षवर्धन रघुवंशी के बेटे। कृष ने हां में गर्दन हिला दी और फिर वो बोला, इन सब का वक्त नहीं है, देखिए अंदर एक औरत एक लड़की के साथ मारपीट कर रही है, प्लीज आप कुछ कीजिए। इंस्पेक्टर ने हां में गर्दन हिलाई और अपने डंडे से दरवाजा हल्का सा बजाते हुए कहा, दरवाजा खोलिए, बाहर पुलिस है। लेकिन दरवाजा नहीं खोला। उस इंस्पेक्टर ने फिर से अपने डंडे से दरवाजा बजाया और बोला, दरवाजा खोलिए। और तभी उस औरत ने दरवाजा खोला और गुस्से में पुलिस वाले को देखने लगी। पुलिस वाले ने एक लेडी कांस्टेबल को ये सब हैंडल करने के लिए कहा। वो लेडीज अंदर आई और उस औरत की बाजू पकड़कर बोली, मारपीट चल रही है यहाँ। वो औरत अब कुछ नहीं बोली, चुपचाप गुस्से में कृष और देव को देखती रही क्योंकि वो जान गई थी कि इन दोनों का ही ये किया धरा है। वहीं वो आदमी भी लेडी कांस्टेबल को देखकर बोला, जी नहीं, यहाँ कुछ नहीं हो रहा, घर में लड़ाई होती है, इन दोनों की भी हो गई, आप लोग जा सकते हैं। ये सुनकर देव बोला, ऐसे कैसे चले जाएं? हमारे सामने तुमने उस लड़की को थप्पड़ मारा था, कहाँ है वो लड़की? देव की बात सुनकर इंस्पेक्टर ने उस आदमी की तरफ देखकर कहा, क्या नाम है तुम्हारा? वो आदमी बोला, सुभाष। इंस्पेक्टर ने फिर उस औरत की तरफ देखकर कहा, और तुम्हारा? और वो औरत बोली, संतोष। इंस्पेक्टर ने कहा, सुभाष और संतोष एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर मेरा सर फिर गया ना तो तुम दोनों को पुलिस स्टेशन में ले जाऊंगा और सारी इंक्वायरी वहीं होगी, इसलिए चुपचाप बताओ क्या तुम किसी लड़की के साथ मारपीट कर रहे थे। सुभाष और संतोष दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे और दोनों ने नामे गर्दन हिला दी। कृष बोला, इनसे क्या पूछ रहे हैं, उस लड़की को बाहर बुलवाइए जिनके साथ ये मारपीट कर रहे थे। इंस्पेक्टर ने सुभाष की ओर देखकर कहा, बुलाओ उस लड़की को, अब तो वो ही सच बताएगी। संतोष ने गुस्से में कृष को देखा और फिर एक जोर से आवाज लगाई, गरिमा, गरिमा। आवाज सुनकर वो लड़की जिसका नाम गरिमा था वो बाहर आई। उसकी आंखों में पानी था, होंठों से खून निकल रहा था, चेहरे पर भी निशान थे। साफ पता चल रहा था कि सुभाष और संतोष दोनों ने उसे मारा पीटा है। इंस्पेक्टर ने उस लड़की को देखा और फिर कांस्टेबल की तरफ इशारा किया। लेडी कांस्टेबल उस लड़की के पास गई और बोली, तुम्हारा नाम गरिमा है? उस लड़की ने हां में गर्दन हिला दी। लेडी कांस्टेबल ने कहा, ये दोनों तुम्हारे साथ मारपीट कर रहे थे? गरिमा ने हां में गर्दन हिला दी और ये देखकर कृष और देव दोनों हैरान हो गए। देव बोला, झूठ क्यों बोल रही हो, अभी हमारे सामने ही तुम्हारी संतोष मामी ने तुम्हें थप्पड़ मारा था और अब तुम इन्हें बचाने के लिए झूठ बोल रही हो। गरिमा ने हल्का सा सुबकते हुए पुलिस इंस्पेक्टर को देखा और बोली, मारपीट नहीं कर रहे थे, मैं सच कह रही हूँ। इंस्पेक्टर ने कहा, देखो अपने मामा मामी से डरने की जरूरत नहीं है, बताओ मुझे क्या सच है और क्या झूठ, मैं अभी इनकी खबर लेता हूँ। गरिमा बोली, मैं सच कह रही हूँ, मेरे साथ मारपीट नहीं हुई। लेडी कांस्टेबल ने इस बार गरिमा को थोड़ा सा डांटते हुए कहा, तो ये चोटें कहाँ से लग गई? गरिमा ने नम आंखों से लेडी कांस्टेबल को देखा और बोली, मैं सीढ़ियों से गिर गई। इंस्पेक्टर सारा माजरा समझ गया कि हो ना हो इस लड़की को खूब डराया है। वो देव और कृष की तरफ देखकर बोला, बाहर चलिए, कोई केस नहीं बनता। ये सुनकर देव ने कहा, क्या बात कर रहे हैं आप, कैसे केस नहीं बनता? मेरे सामने थप्पड़ मारा था, कृष्ण के सामने थप्पड़ मारा था। इंस्पेक्टर ने कहा, देवव्रत रघुवंशी, समझने की कोशिश कीजिए। वो लड़की ही इनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं करवाना चाहती तो क्या कर सकते हैं, वो सामने ही झूठ बोल रही है। जब तक वो हाँ नहीं कहेगी हम इस केस पर कोई काम नहीं कर सकते। आप बाहर चलिए, मैं बाहर चलकर समझाता हूँ। इतना कहकर उसने देव और कृष दोनों को बाहर जाने का इशारा किया। दोनों ही हैरानी से गरिमा को देख रहे थे। गरिमा ने अपनी आंखें नीचे कर ली और दोनों ही वहां से चले गए। उसके जाते ही इंस्पेक्टर ने सुभाष और संतोष से कहा, एक और बार आप दोनों की कंप्लेन मिली तो छोड़ूंगा नहीं। फिर उसने गरिमा को देखकर कहा, देखो बेटा, उम्र में तुम्हारे बाप की जगह हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ सहना उतना ही चाहिए जितना झेल सको, वरना सहने की आदत पड़ जाती है। जब तक अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ोगी, दुनिया वाले ऐसे ही तुम्हें मजबूर करते रहेंगे। बाकी शक्ल से तुम समझदार लग रही हो, अपना भला सोच सकती हो। गरिमा ने इंस्पेक्टर की ओर नहीं देखा, बस हाँ में गर्दन हिलाई। इंस्पेक्टर ने लेडीज कांस्टेबल को वहां से चलने का इशारा किया। फिर इंस्पेक्टर और लेडीज कांस्टेबल भी वहां से चले गए। बाहर आते ही देव बोला, आपने उसे छोड़ क्यों दिया? इंस्पेक्टर ने कहा, देखो देव, समझने की कोशिश करो, वो लड़की जब तक खुद लड़ना नहीं चाहेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। ना ही मैं कंप्लेंट लिख सकता हूँ, ना ही उसके मामा मामी को सजा दिलवा सकता हूँ। आप समझिए, मैं इस केस में कुछ नहीं कर सकता। देव बोला, तो फिर वो लड़की ऐसे ही टॉर्चर होती रहेगी। इंस्पेक्टर ने कहा, अगर केस हो भी जाएगा तो क्या होगा, उसके मामा मामी को सजा मिल जाएगी, और उस लड़की का क्या, उसके अंदर तो डर हमेशा ही बना रहेगा। कैसे मदद करेंगे रघुवंशी ब्रदर्स गरिमा की?